Mga hagdawin ang pailo damo na mangguluhon, manukol nukol hanami haganup niyo. Durak hadogan ha, janah mosahot saham. Lapaturaybon partording ni ganup ni ombah mo. Patugah mainan araw si bayon si romba. Naibata, naibidah mata.